لله رب العالمين نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا بلغ رسالة القرآن وأدى أمانة البيان ونصح الأمة ومحو الظلمة وكشف الغمة عن هذه الأمة وتركنا على مهجة بيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك فصل اللهم وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يقول الله تبارك وتعالى في محكم التنزيل: يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا. بقيتي الله تبارك وتعالى ginaaw bu ñu tambalé ci suñu turu borom no ngi ñaanal suñu yelenntu Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sahbihi wa sallam yalna ko yalla doli xewal te musal ko ginaaw lolu mbokk julit yi suñu khutba tay moy wajibuna nahwa alquran alkarim. Ana lan moy sunu taxaway, ana lan mo nek wara nek sunu waru gar ci tere bi di alquranul karim. Lu ko waral nak moy xam ngeen semaine bi nu nek, yeen ñi nga xamne yalla wërsegal na leen ngeen yor portable, ñakul ñenn ci yeen ño xamne yonne nañ leen video bo xamne dafa am benn waye buñ nane dafa kan dafa dof wala dof dafa rew wala mu teural alquran yalla bi dal ci taxaw yu bari ci yeen gis nañ video bi di circuler kon dana jaar lolu julit yi ñu leralal len ana tay lan mo xew xam la bo xamne moy muharabatul quran am ngeen nonu yalla yi wax nañ len yag na no wax ne dafa am yo xamne ci l'islam dafa sacré dafa bok ci sha'air Allah sunu borom jalla jalaluhu wa azza kamalu sayyiduna Muhammad alquranul karim makkatul mukarram julli kor manam mbir yu mag yoy suñu bëgge xex diine bi yu mag yoy lañuy fexé ba gën doot ko respecté xolal alquran bi waji taxaw tay ne xuta deg de waye ci kaw yalla la waji taxaw ndax alquran kalam man alquran kalamullah laysa bi makhluq wa innama kalam rabbul alamin kon ku ci taxaw ko taxaw te xam nga non mo rusul tay su fekkone waji taxaw ci alquran ci discoursu president la republique la taxaw lu ngeen xalat ci mom su fekkone tane ci photo ben serigne la taxaw mune ni photo bi bamou leer mu tek ko filmer bopam taxaw ci lu ngeen ci xalat su fekkone tane kenn ci sunu kilifa l'islam yi tere bu mu bind mom la waji woné né téré bi téré ban la ñu ko téré sangam mu tek ko taxaw ci lu ngeen ci xala ben way néna dama gis ñaar ñuy xex amana kima ko wax mu ngi jakkar lo man ci juma yi mu né ñaar ño xamné ñu ngi bëgg rayante xam ngeen lu leen boole waji day fo tissetam tisset bo mu foté tisset bi ba tisset bi waaw mu tangal fer né da koy passé waye ndeke ndeysan tisset bi ci ginnaw dafa am photo serigne bi mune day jël fer bi passé tisset bi waji nako billahi wallahi fer bu tang bi bu laale serigne bi maray la la ilaha illallah fer bi bu laale serigne bi maray alquran nak lutax kon ñu tek ci ay tank te dara joxew benen bi keneen ko xamne mo ngi taxaw jakarlo man day jangal ben way nu ñuy defé ci internet bi montage photo ki muy jangal photo yi mu indi pour mu defal ko montage bi mais de serigne def ci bok waaj daal yeul photo bi rek google mom da don da ko don won rek ne ko gis nga so bëgg mu taxaw ni ngay def so bëgg mu tudd ni ngay def mu jootal ko rek waaj daal yuux ne ko bu jootal photo sañ bi fala nit ñi fuñ toll ci ay nit di magal ay nit bayyi yalla gis na ci internet bi benn mous bo xamne mous mi dañ ko bëgg mu traverser alquran nga ci deug mous mi bay mous billahi wallahi wa ta'ala amna julit ci senegal yo xamne ay mousa len tane mous gis ngeen mous mi mous li waral li yeb nak du len lu dul tarbiya bu bon yar bu bon di teju ak nit ñi duñ leen wax yalla bëgg jangal nit ñi diiné duñ leen won yalla duñ leen won alquran duñ leen won sayyidina muhammad duñ leen wax nga leen makkatal mukarram lan la leen di wax diw ba diw momu fess seen yuur yi lool rek moy indi li su fekkonté ne julli li kuñ ci japp dila jangal dila yar li lay ñëk xamal moy tawhid billahi wallahi wa ta'ala kenn ci ñun du yegg ci jël alquran di ci taxaw même bo dofé xala chrétien bi na chrétien mo ne man xawma lan la waye sen téré bi dama ko respecté chrétien xawma lan la waye téré bi dama ka respecté chrétien yoy tay ñoo tane yenn ci ay julit bo xamne da gëm ne alquran rakal la alquran jarta jang alquran day du tous julit bo xamne da gëm alquran ñuy tollale alquran ak silabeer ni téré sangam gëné alquran non la alquran gëné silabeer imaginer loolu su koy nit di wax jël alquran diko tollale silabeer am ngeen silabeer koy tollale alquran nan alquran ni mu gëné silabeer téré sangam non la gëné alquran tay wolé ñu jangal nit ñi diiné wolé yalla yolent bi amone 124000 sahaba 124000 sahaba kenn musté gis kenn ci ñom muy doyo del alquran kenn musté jang kenn ci ñom di tutal alquran kenn ci ñom mus ñoo gis ci ñom ku koy fowé parce que lutax muhammad mo len doon yar mo len doon jangal lan la len won moy alquran la len won gem lol len ne alquran kalamullah wa yalla waye ñun buñ ñi jangal lu ñuy wax amna ben way bo xamne ci ben jakk fajar damay julli ci jakk joju yenn say suma fananu fi di jakk joju lay julli fajar wallahi alladhi la ilaha illa huwa sayyiduma duggé ci jakk joju damay fekk ben way bo xamne ben téré lay yor rek concentré wu ci musuma ka gis mu yor alquran mané xol ak ki parce que gëm loon nañ ko téré bi mo gën alquran motax ci bi rek lay ray bopam naka la ñuy gëmé né amna lu gën alquran ci kaw suuf kon loolu nga gëm né mo gën alquran koku nga gëm mo gën yalla parce que yaronte bi alayhi salatu wassalam né ni alquran gëné yeleen wax yi non la yalla supérieuré ñëpp parce que alquran waxu yalla la naka la ñu tollé tay ci mbon gi senegal légui nit ñi yegg nañ ci di tek alquran di ci taxaw la ilaha illallah lolou la dara deg ci yahudi yeferi lañu dara deg tay ay julit ñuy laye ne dañoo dof ak dañoo may jinne dañoo may rab tay chaque jour du yamul non yamul day tay jott ci day continuer c'est parce que nit ñi dañ leen xamalul yalla ay nit buñ leen xamalul yalla gis ngeen waji sar bi mu ubbi taxaw ci ca heemi mi la suratu fussilat lan nga fay jang ca aya ba waja taxaw tek ay tankam xam ngeen aya ba lamuy tek wa qalu qulubuna fi akinna mimma tad'una ilayhi wa fi adhanina waqrun xam nga waja aya bu tek tanki la lay tek yalla mu ne gaaya nenañ wa qalu yefiri nenañ qulubuna fi akinna ñun suñu xol yi dañ ko kas de allahu akbar xol waaji ci lool la taxaw qulubuna fi akinna suñu xol yi dañ ko tej yow muhammad alayhi salatu wassalam duñ la musa deg mimma tad'una ilayhi ci li ñuy wo duñ ko musa deg lutax wa fi adhanina waqrun suñu nopp yi dañ ko sañ kon kay azar du azar kon waaji taxaw ci lu mel ni ay julit yo xamne xamalul len yalla kan moy borom bi kan lan moy alquran kon jaduna julit yoyu ñuy war ci alquran bi ci tek seeni tank kon dara jadu mbokk julit ñu wax nu lan moy suñu waru gar ci alquran wajibuna nahwa alquran karim ba ca ñepp moy an nu'mina bi dañ ko wara gëm alquran ban gëm ne waxu yalla la waram jo xamne moko wacce ci jibril mu jox ko sayyidina muhammad mu nek 92 wacce makka 22 wacce medina sar yoyu aya yoyu jang ko nek jaamu yalla gëm ko di da ci am tiyaba ñak ko gëm di la dubbu safara kon lu jitu da no wara gëm alquran an nu'mina bi gëm ko ba ca tegu moy an natluhu haqqa tilawati ñukoy jang deug deug jang wala tay da nay lire lu nek da ngay leen say damay rom ñi jaay journaux ma gis gaay ra ci journaux yi am tayaz ci journaux yi di lire lu nek bép information bam dess information al-akhir ak balay taxel di la duggal al-janna ak balay duggal safara lepp la ni lire ay al-quran jamais amna ñoo xamna ñu julli sax dañ nan téré bi dama ko raal buñ ko ñëmé laal ah buma nama andat ak neew kër goy duggu tay fekk fa al-quran ak neew julit boy gis mu yor al-quran diko jang tay ni ni lure journaux yi diko lire yenen tere yi di ci yakar tiyaba yenen ñu ci ay formation suñ ko doon lire alquran ci rew mi jamm rek am mbok juri yi ñettel bi moy an na'rifa ma'na wa tafsir dañu xam ma'na alquran ma'na bi waye wa tafsir dañu wara xam lu muy tekki waye dekk bo xamne dañu gëm lo julit ñi ne bul musa fi alquran so fekke fu ñi alquran demal nga uti fas nga solal ko ay dal weñ mu daw ba dal weñ jeex waye bul fekk fi ñuy tafsir alquran ndax lolu mom musiba bakkar gënu ko reey téré bi buñ ko tafsirul téré bi buñ xamul maana yi ñu firil ko jaamu yalla yi fa lañu tek sen tan naka lañu xamé né sangara haram na naka lañu xamé né jigen dafa wara muru naka lañu xamé né dañu wara julli naka lañu xamé dañu wara wor suñu firilul alquran ay xolal rew mi lañ nek alquran firi ko upp na firi alquran upp na ñi ñoo sop ñi ñoo bari bakkar ay xalé yi ndaw di firi alquran sayyiduna muhammad sallallahu alaihi wasallam dafa firi lon sahaba yi alquran sahaba yi firi ko tabi'in ñukoy firi diko firi tay bo doon xol façon tafsir qur'ani ken xamul nu mu toll jox ñu ne ken du firi alquran ci senegal bal sax wéru koor ba wéru koor lañuy firi alquran wéru koor ba wéru koor da ngay dugg benn jàkk diggante tisba ak tartusan door na ñaari hisi badalu pare nañ te tafsir bi bu ko bu del deg rek ya yohannas ye wa mak innal lazina kafaru misla abu jahl wa abu lahab innal lazina amanu misla abu bakr wa umar ala wa senegal ñu nek fa naam naam naam naam innal lazina kafaru naam ba tafsir bi jeex nit ñi bi ki ñew tafsir du xam mom mom la yalla doon waxal naka lañu gëmé lool dañu wara xam maana alquran waye tafsir ñu firi ko ñentel moy an natadabbarahu wa natafakkar fihi dañ ko wara setantal afala yatadabbaruna alquran ñata ay la ci alquran wa natafakkar fi ñu xalaat ci إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض لن يرزل تابي ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك وقنا عذاب النار لتخ دون في القرآن لتخ دون جان لتخ دون ستنتل يا لنين su ngeen ko doon xool su fekkonte ne yéen ñu koy xool da ngeen fekk ne fekkoon ne feneen la jóge di ngeen ci fekk ixtilaaf juróomeel mooy annata daara sabu nañ ko jàng jàngale ko jàng ko jàngale ko waaye tey moo ngi nii xoolee ni ñuy xeexee daara yi daara boo tudd indi nañ fa problème ñu ngay tëj borom xam-xam ya fa nekk wala ñoo ngay tuumaal ña fa dëkk wala ñoo ngay yàq gu deex ba cër partout surtout nag vacance bu jotee La ilaha illallah partout waaw pourtant kuy ut mbon gis nañ ko ci dëkk bi du jeex buntu mbon yaa ngi ni ubbe ko ne jàkk ak ñu waaye na ngeen fexe alquran bu ko kenn jàng la franc-maçon bu mag boo xoon galaston mooy kooku ñu tuddee cigarette galaston gaa yi di tux nii xam nga lu mu waxoon ma dama haza alquran mawjud fi aidil muslimin mu ne alquran bi fekk mu ngi ci loxo julit ñi kenn du leen mënal dara fexe leen alquran bi jóge ci loxo julli di xam nga waa ji bu mu waxee loolu ci congrès parlement angleterre la woon benn membre ci biir réunion bi moo këf téere bi ci loxoom rek daal di koy xottate mu ne ko ayuhal adduwul a ahmaq yow membre bu con bu dof yow membre bu dof nga waa ji ne ko lu tax nga may wax loolu mu ne ko xoolal nga xotti téere bi ci samay loxo xanaa xamoo téere bi julli ñi dañ koo naan mu ngi ci seen dënn bugguma ngeen xotti ko ci seen loxo dama bëgg ngeen xotti ko ci dënn yi nañ ko jàng waaye bu mu xam lu bu ñu xam lu mu tekk nañ ko jàng waaye buñ ko dund loolu lañ bëgg tey loolu lañ ñu def ñun ñi ñëpp ñoo ngi jàng alquran waaye koo ci ne alquran lu muy tekki mu ne la xawma ko da ngay gis ku naan téere bi xaafis mën a taxaw jàng ay aaye kaamil ba mu jeex soo ko nee place bu ne fa la lu muy tekki mu ne la xawma ko waaye ba ma wàccee yàgg na ñoo loolu mooy masalu lazina xummilu tawrat summa lam yahmiluha ka masali lximar mooy na ngeen jël nit ñi rek daf leen ay saab di leen sol rek sol sol sol bu feesee nga teg fee mooy nit ku xamul alquran mooy lan jàng leen ko waaye bu leen xam lan la def leen ko téere barkeelu wala def leen ko téere saafara tekk leen ko ci seen i ndigg bind leen ko di jàmm di sàngu loolu nag tey mooy suñu problème ci alquran la waajo waxoon mooy am fexe leen ba gaa yi jàng alquran waaye bu ñu xam alquran la muy tekki ba ca tegu mooy juróom benneel lu ñu war ci alquran mooy al amalu bi alquran dafa ñëw pour ñu jëfe ko bu kenn suñu yaakaar ne téere bi dafa ñëw rek pour ñuy raay di diw ci suñuy kanam ak suñu yaram alquran daa ñëw pour ñu dund ko téere bi manhajul xaya kaamil daf téere bi daa ñëw di ñu jàngal naka la ñuy dundee naka ngay dundee téere bi dafa ñëw di ñu jàngal lool balaa ngay takk soxna mu wax la kan ngay takk yow nan nga war a mel kër gi nga war a dëkk même tabax bi nga ko war a tabax même booy génn sa biir kër même booy dugg ci toilette même yaa sa soxna ci kawlal bi téere bi bàyyilu ñu lenn lu dul téere bi leeral nañ benn yahud dafa ñëw ci Abu Darda ne ko waaw yéen ndax yeneen bi jàngal na leen lépp mu ne lépp lañ yeneen bi jàngal bàyyiwul dara téré bi jangal nañu ba jangalu soy dug ci toilette ban tank mo wara ñëk dug boy genn ban tank mo wara ñëk genn ay tay bu ñu waxe ñu na constitution sangam ñun suñu constitution moy alcorane loi nangam article nangam ay nak fuñ koy dugal tay ji 95% musulman yi ñi wax image fan la tekki lolo tax ay nit waxuma la dof da ngay na xey ñu ne ki dafa taxaw ci alcorane xaar len lenen amna ñeneen ñu na bëtu amna ñu nek ci biir rew mi nek ay kilifa diine nek ay bukhaba nek ay jabarka ñoo ñu yamu ci taxaw alcorane day jël alcorane diko duggal ci biir douce seen ñaari tank lañuy kamil bu nek tank bu nek ñu tak ci kamil dugg ak mom biir douce melna ko sol dal lolu amna fi kilifa yo xamne dañuy bayyi ba jigen gis bax ñu jënd ci mom deret bobu di genn ci mom djel ko binde ko alquranul karim waaw lolou yeb amna fi ay aya yo xamantene ay khatim lañ koy def amna fi yo xamantene ñun ñoko gëna xam mom ci bir rew mi kenn duko wax xolal barki demu ndaw su yesu bon su alquranu nga xamne neena samay poj alquran lañ ci bind samay poj sama bir poj te yamul ci ne alquran dañ ko bind sama poj waye mu wo ben oustaz mu ne kay nga xolal mako ba ko bu gay dal ko cey bo deme bu lo fa gis jigen buñ bindon pojam alquran goor la wara wona ñew xol wala jigen la wara wona ñew xol li dal waye alhamdullah kako tontu sax wallahi bokul ci borom xam xami waye neena ko da nga xéssal ba ay raw genn sa yaram nga nan alquran senegal ngay gis façon wax bu nek alquran nangam nangam xar bi da juddu ñu bind ci alquran jeun bi da genn ñu bind ci alquran garab ye xobi alquran xarmi alquran lolu amul ben sens ben borom mo xam neena yenn say ñu ne diw da seen ci garab diw day naw diw dafa genn ci bir suuf ci mu ne lolu amul ñeeriñ kenn du la ko laaj alakhira diw da genn fi ci bir mir bi nga daw di mbeuk mir bi lolu amul sens ndax yow ma xiyam yalla tu meena ndax diw dafa gennon ci mir xam nga luñ lay laaj maza kunta taqulu ala hadha al-abd muhammada xam nga luñ lay laaj ma kitabuka lan mo doon sa téré ëlëk li lañ lay laaj wa man nabiyyuka kan la yalla yoni won ci yow loolu lañ lay laaj ñu bayyi luñ ñuy laaj di sonn ci ay garab yi naaw ak ay jëm yi ñu bind alquran ak ay fasaki mbam ak yaakar ngeen ne alquran yalla bu tedd bi yalla dina fowé ay kaddom diko génné ci ay pojé katchor ay pojé say say yaakar ngeen loolu téré bi nu maggé lutax discours Macky Sall gennul ci pojam lutax xalé bi loolu taxaw ci alquran taxawul ci discours Macky Sall taxawul ci téré sëriñ bi lutax taxawul ci téré sëriñ bi lutax taxawul ci photo sëriñ bi way na ma ci lan la taxaw kamil alquran kalamullah ñen xolal suñu bop nañ leen xolal suñu bop mbokk julli juroom ñaarel ci liñu war ci alquran moy ta'limuhu li ghayri nañ ko jangal keneen wa da'watu bi nañ ci wo keneen wal mujahadatu bi nañ ci xex ak keneen wa difa'u anhu nañ ko ar tere bi li mo ñu war ci mom moy jangal ko keneen xam ko ba bari xamale ko xam téré bi xamal ko ñeneen loolu la yëneenti bi defoon yëneenti bi mu xamé téré bi ba paré amul aya bu musa wacc luddul yëneenti bi alayhi salaam bi mu ko jàngé ba jibril jàngal ko yëneenti bi woona sahaba yi jàngal leen aya bi loolu tax tay alquran bi mënu tëré loolu tax alquran bi nekk ci dëgnu sahaba yi ba ca tegu moy téré bi moy téré bo xam dañ ci wara wo ñëneen ni ñëw aya tay bokku na ci li ñu alak leneen lañ japp ne mën nañ ci defar doomu adama yi leneen motax wote yu bari da ngay gis ki day wote ci alquran ki di wote ci nangam ki di wote ci lele ki di wote ci lele motax wote yi da di wute nit ñi mënu ñoo nekk ben parce que wote bi nekkul ben sahaba yi bañuy wo nit ñi doon wo yefe ni wote bi da nekk ben lutax parce que ben aya la source bu ben la naba ben la amma ñun ki day wax fi da ngay ñew legi alquran ne julit ñent soxna la waram nga dem kenn na la dede diw amna juroom fuk est ce que lolou nekul ñaar yu wuté nga ñew ki na alcorane néna dañu wara julli nga ñew kene ah dédé julli mom jor ko nekkal talibé rek déggal ndigal rek togal fi ci nga du ba jël julli jaru ko légui ndax am wuté nga ñew ki né dañu wara wo alcorane dañu wara wo kene wor jaru ko joxel ndog rek nga ñew alcorane dañu wara aji kene makka jartale makkani fi indi nañ ko fi bu yag tokal nañ ko gaay dañuy dem ni rek sonna sen bop wa affaire bi indi nañ ko fi bu yag am nañ fi arafat am nañ zamzam am nañ muzdalifa am nañ safa ak marwa gaay di daw di beureum safa ak marwa allahu akbar senegal am ngeen lu nek am ngeen ko mbokk julli gi nañu yek ni alquran dafa mak alquran dafa eumb dundu doomu adam القران نور القران لير لا لولا تا ايه بن يا ايها الناس قلت يا ايها الذين امنوا اي يا نيت ني قد جاءكم نيونا تي يين فان لا جوغي تي سين بوروم قد جاءكم برهان من ربكم لاي ولير وني وين وسات ويت نيونا بايكو تي سين بوروم نيو تي سيدنا محمد pour mu jotali len ko wa anzalna ilaykum nuran mubina man yalla ma len waccel leer lampe bu ne weng bu leer nañu mbok julit bi ay bi dong doyon na julit ñi xam alquran lampe lan lay jëri bo nekk ci 3h du matin ci leundum ñu dal lay talal lampe nga fay lampe bi ne amul problème dina gis da ngay nax sa bop yalla mo fekk aduna bi leundum mu jox ñu alquran muy leer kitabun anzalnahu ilayka litukhrija an-nas min az-zulumat ila litukhrija an-nas min az-zulumat ila an-nur pour nga genné nit ñi ci lëndëm yobu leen ci leer téré bi leer la motax téré bi bu ci japp rek kenn mënul la dara bu aduna bi yeb doon déborder yow benn classe ngay sax li tital nit ñi titalu la li jaaxal nit ñi jaaxalu la su ben way teulul fi 3h du matin di wacc joge ko asaman ñew na la yalla ma yoni da nga nan ko demal te ñu la yoni man kim ki yalla doon yoni ci man yoni nako ba pare jeex na tan parce que dafa am fo tek dafa am lo gem dafa am lo jax waye fi bo te doon guddi sax ben tagne feñ la xol la rek na allahu akbar billahi gis na kañe dem ci guddi su problème ikhwatal iman alquran nur وَأَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ نُورًا مُبِينًا مَنْ يَلَّا مَا وَاتِّتِي يَلَّرْ وَنَوَيْنُ أَقُولُ مَا تَسْمَعُونَ وَأَسْتَغْفِرُ اللَّهَ لِي وَلَكُمْ فَاسْتَغْفِرُوهُ إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ الحمد لله وحده ولا نعبد غير مخلصين له الدين ولو كره الكافرون عباد الله القران هدى القران جبل لي تخ تاي مونيو جوب موي دانيو باي تي دبي دي اوتي فنين جوب تي كيب كو اوتي فنين جوب فودل القران دا لاي ري يالا نين ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين تي دبي la rayba fi sikki sakane ku ci yalla la baye ko waxu yalla la yalla ko wacce ci muhammad la rayba fi yalla tere bi pour lan la mune hudan lil muttaqin day jubal way ragal yalla yi allahu akbar yenenbi ali sallahu salam lan la defare abubakar lan lañ defare umar lan lañ defare usman lan lañ defare ali lan lañ defare bilal lan lañ defare aisha lan lañ defare fatima falal kero ca najasi jaafar sadiq bam taxawé ci kanam najasi di sédé lan la wax kunna qauman ahla jahiliya ñun ay ciéddo lañu won ay ciéddo dañ daan lek mit naqulul mayt di nan sangar di njaalo jigen ñi di sul suñuy doom yu jigen di ko limal defu ciéddo yi muneko ba yalla yonenu am yenent yalla jox ko ak tere kerek lañu yalla genn ci leundum gogu nu nekkon xolal sahaba yi fuñu muju nek dañ doon sam ay geuleum bañu mokale alquran gem l'islam yalla daf leen ñuy sam aduna dajale len aduna bi yeb ñu ñëk ñeek ñu mujj ni dajale len aduna bi yeb dajale len wa senegal yeb ngeen jël abubakar ngeen nat ko ngeen xol abubakar wa senegal bugal ñu ñëk ñu am ñu mujj ni bismillah fal la yëneñu defal abubakar ba abubakar gën ñëp ma wata atil ardu ba'da al anbiya khairun min abubakar allahu akbar yëneñu leena buñu jël aduna bi yeb ginnaw yëneñu aduna bi yeb ginnaw yëneñu bi ñu jël abubakar abubakar la leen gën ñom ñom ha jëlal umar jëlal usman jëlal ali jëlal bilal muazzinur rasul bilal jëlal bilal kon ha fan la yëneñu bi defare ni ci alquran katim karim zalikal kitab la rayba fi hudan lil muttaqin benen bi moy alquran siratum mustaqim alquran moy yoon bu jox bi wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'uhu li moy sama yoon bu jubbi top len ko buñu baye alquran top ci ay tiaxan jël talibe yi di len duggal ci ay ruk di len organiser ay daaya di len soufelal yalla di len soufelal sayyidina muhammad di len soufelal alquran li rek lay jur li rek ay julit yo xamne bo ne yalla ñu na way ban yalla ngana muhammad way ñu na way kan moy muhammad musna añ ak sama benn jarba agn ak sama benn jarbar li may wax sama bir keur agn ak mom benn way ne ma yow est ce yeug nga ne keur gi dafa am changement bimu fi taxok legi keur gi amna changement nek maneko keur gi mune wa maneko ban changement mune ah keur gi dafa na changement gis nga ñet ñi tok mune wa laaj len maneko lu xew mune wa ñi ay yalla lañ maneko ñi yalla mune wa kenn ki ne ma waaw ay yalla lay bo reuyul nga ñew ñu wan la yalla kenn ki loolu ba ma le wa yeen gën muhammad de mom gisu nekkul won yalla degré question bo la jël mu ne ma muhammad daf ñoo gën ci côté ñu gën ko ci côté allahu akbar ma xamni nak kon kër gi amna changement ma leen jog leen tek len kuddi ñu tek kuddi mané añ bi mom du yegg tay tek len ñu tek top len ma ñu top ba ci mbéd bi ma genn len ku buntu kër bi mané ñi mom paré nañ fi ñu gëm lo ab julit amna fuma muhammad gën amna fuma ko gën ñu gëm lo ab julit man yalla la ñu gëm lo ab julit yalla du dara ëlëk na mën nga ko poñé ne ko yow yalla julli won na fal force dag ma koy fay waaye rek Sénégal buñ ko mëne comme yalla day balé waji neena ma top gis yalla joge kaw asaman wacc ma top ci ginaawam di dox mu ñew fekk señ bi tok ci pilian bi rombu señ bi dugg ci biir ma ñew ne señ bi ki jaar fi anam mu ne mu ci biir ma ñew fekk yalla tak ndigam di balé ma ñew fekk yalla tak ndigam di balé xolal lolu gëm lo ko nit mu ngi def ay vidéo diko woné ci aduna bi ñu gëm lo nit alcorane du dara mën nga ci taxaw allahu akbar senegal fan lañ doon li moy senegal tay moy yalla du dara muhammad du kenn alcorane du dus rakal la alcorane rakal la nan nañ ko bu yag diw gi gënë nañ ko fofu lañ tollu tay ñu wa senegal alcorane siratum mustaqim alcorane huwa ahsanul hadith الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم برام بي تبارك وتعالى نين القرآن مو غن نيخ تي واخ مو غن باخ تي واخ لي جبلات ييب القرآن مو تي گن سونو برام سبحانه وتعالى نين من يالا ما واتي لي گن باخ لي گن نيخ تي واخي ما داف كو اب تيري téré bo xamné fuñ ko jang rek xol way gëm yalla yi dafa am lu ñuy sentir allahu akbar té dom ngay jang alquran nit ñi di rétan tay waye dem alquran suñu borom lan la wax law anzalna hadha alqur'ana ala jabalin la ra'aytahu khasi'an mutasaddian buñ waccawon alquran ci montagne dinañ exploser nek pendeuk pou ser dina ñu wacc alquran ci xolu julit yi sentiruñu dara. Fan lañ nekk tay, fan lañ toll? Ikhwatal iman, alquran bi wa huwa sabitun fi zatihi musbit liman yatamassak bi. Alquran sabitun fi zatihi, dafa nek kenn degeeral bopam waye musbit liman yatamassak. Bu japp ci alquran kenn mun la sank. Billahi allazi la ilaha illa huwa, suñ la xamalé alquran bo joge won fi dem ba ca yahudiya kenn mun la sank. Ra jangulen histoire, amna ben way du sax sahaba borom xam xam la won iraqien bu tedd, sa yu defé débat ak chrétien toublo len, sa yu defé débat toublo len gaay bu ko daane ñu wo ko dañu dañ ko soxla dañu def ak ñom débat, ñu def buntu bo xamne su ñëwé fop mu seug buy dugg ci buntu bi, té su seugé dañ nan ko ruko wol nga ko dul yalla wala def nañ séri plan ba paré buntu bobu mom lañ defale porte xawma lan millionnaire mom lañ fa def. Bo démé fekk munima bi ci kaw waji tok cigarette, waji tok gënd nga, so ñëwé nga seug ci buntu ba rek rukol nga munima bi. Buntu bobu lañ def ci firawna yeen ñi dem xawma porte lan millionnaire fele di sét munima bobu, ku fa dem jaar ci buntu bi rek rukol nga munima bi. Mo wax leen ko tay ngeen xam ko, ku fa romu xolal buntu ba so fay dugg di ruko, té lool lañ ci nam ñu pèse borom xam xam bobu defar buntu bu gatt ñepp tok diko xaar. Bi mu ñëw ba gis buntu bi mu daali simmi ay dalam daali woné ginnaw daali tourner ginnawam daali duggé buntu ba. Ñu ne ko li nak mu ne len la arkaw illa lillah, ginnaw la duggé ginnaw parce que xam na lañ ko doon piégé. Gis nga yalla ni ngui koy défalé fat, yalla ni ngui koy défalé tawfiq parce que alquran mo nekk ci dëgg. Alquran du nek ci deund nit muy sanku abadan. Alquran leer la, yalla ko wax nur, wax nañ ko legi. Ikhwatal iman, alquran da fay saxal. Yusabbitu Allahu allazina amanu biqawli sabit, yalla day saxal way gem yalla. Motax Omar ibn Khattab defa la yone ci bari sallallahu alayhi wasallam ne ko ñun buñu faato ndax ni nu mel ni non lañu yalla di baye eulul yawmal qiyam. Ne waaw ni ngeen di amé xel. Omar ne ko man daru may ti yawmal qiyam duma ti. Omar Fatou ben sahaba gentu Omar ci bir bammel mu ne Omar, Omar mu ne fa la bay mu ne Omar malaka yi laaj ci bir bammel ñew nañ ci yow mu ne wallahi ñew nañ mu ne Omar waaw bi la laaj lo tont. Omar ne ñom ñaar bañu riré ba yexsi taxaw bala ñu mané man rabbuka, ñom ñaar dam leen wax ne man rabbukuma o leen ñu laaj man ma leen jëk laaj. Yusabbitu Allahu allazina amanu biqawli sabit ويدل الله الظالمين بك جوليدي با تي تيغو سي خطبه بي موي دي بايلو ني جوليس سي جمالي ني جوليس سي جاكاجي مالن بايلو خيل بو يابو جمالي ني تيبو سونو فك لوخو با ليغي خيخ بي جيهو باركي ديمب لا نجوغي وات جاندرمري سيمين بي بون لا ني بريفكتور سيمين بي ني لا جاندرمري سيمين بي ني لا بوليس سيمين بي ني لا سوبريف بور لان ñu bëgg baay waaji neena mu tabax fi lool nak dinañ la ko baay lo xol bis bu nek pour ngeen baay xel na fi julle kay la kenn fi tabax su fekkante na amna ci ñoom ñu fi dund ci ñoo ni buñu démé dañ wax seen kilifa yi imam neer wa juma ja neer fi jakkala fi neegu yalla la luñ ci bañul ñun bañuñu ko ci luñ ci bañul yobante la lu ngeen ci bañu rek ñun bañuñu ko ci. Billahi allazi la ilaha illa huwa, ma ngi len di sedel ci aljuma ju tedd ñu neex ci waxtu yi borom bi tim ñu jalla jalalu wa azza kamalu wa rabbil ka'ba lu ngeen ci bañul bañu ñu ko ci fi julli kay lay nek bañu xey di fekk borom bi. Suñ deme nak après bu len nexé ñu def ko podium, bu len nexé ñu def ko soirée, bu len nexé ñu tej juma yi dal fi teug def ko estate. Waye fek sunu bakkani momi fi fek noni noy bi iznillah fi djuti kala inshallah. Sunu borom ba ca tegu moy am nañ ay mbokk djulit